Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Sen, Barius Manx. No i budzimy się i 4 po 4. I piosenka dnia, i Kasik, i kwartet Proforma.

it's damned. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and day. She loves the theater, but never, never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She have no crab games with sharp prison frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Forest. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady is a tramp. She loves her free, free, free, free flesh. Oh, within her hair. Life, life, life without care. Oh, no, no. That's why the lady is a tramp. Dziękujemy Państwu pięknie. Dziękujemy bardzo. Brawa, brawa, brawa. Ogromne brawa nie tylko dla artystów, którzy zagrali i zaśpiewali przed chwileczką, ale także dla Państwa, którzy zgłosili się jako pierwsi. A przed momentem Kuba Badech, Janusz Szrom, także Sławek Uniatowski i Wojciech Myrczek. Koncertowo. No i koncertowo także trzy szybkie, to już za nami, wtorkowe. Oj, szybciusieńkie, tak należałoby powiedzieć, jeśli nie bardzo szybkie. Z samego rana pan Karol jako pierwszy dziś informuje, że czwóreczka za oknem, chmury i pusta ulica. Pan Karol z Trzcińska jako pierwszy odezwał się mailowo. SMS-owo kłania się nisko pan Andrzej z Wojcieszowa nad rozgrzanej kawowej maszyny. Jak miło. Jutro już środa. Wiadomo, środa minie tydzień. No. Tak sobie to jakoś ustalamy i pocieszamy się. Pan Andrzej z Wojcieszowa jako pierwszy dziś SMS-owo, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz od 0 do plus 2, no i tak bliżej Grudziądza deszcz i deszcz ze śniegiem. Zatem proszę o szczególną ostrożność. No ale teraz już bliżej Łodzi i sucho. W wielu miejscach no niestety nie najlepsze warunki, tak też za oknami na Myśliwieckiej. Coś jakby przymroziło. Jako pierwszy dziś telefonicznie pan Janek. Brawo, Jasiu. 18,5 minuty po czwartej. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła pęknięty brzeg. Dań ci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Sobie skoczyliśmy do wtorku, z poniedziałku do wtorku, jutro już środa, dziś 28, jutro 29, ale co ja tak o tych dniach? A no może to jakiś klucz i podpowiedź, za chwilkę taka informacja może się przydać. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15.30, liczymy minutka do minutki, coraz krótszy dzień, ten dzisiejszy potrwa ledwie nieco ponad 8 godzin. No jeszcze te pół godziny urwiemy, bo i niecały miesiąc do tegoż najkrótszego dnia w roku. Imieniny dziś Zdzisławy, Grzegorza i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 28 listopada, 22,5 minuty po czwartej. Dzień dobry Państwu. Szczęśliwie dobiliśmy do portu 26 minut po godzinie czwartej, jak zwykle o tej porze. Budzikowe kalendarium. Czyli przypomnienie wybranych wydarzeń z historii właśnie z 28 listopada. Na początek na rozgrzewkę trzy daty. W 1580 roku angielski żeglarz Francis Drake powrócił do Londynu ze swej pierwszej podróży dookoła świata. Przypomnijmy, była to pierwsza po wyprawie Magellana podróż dookoła świata w kierunku zachodnim. W 1581 roku Drake otrzymał za nią szlachectwo. Jest uznawany za twórcę brytyjskich tradycji morskich. Jego imieniem nazwano najszerszą na kuli ziemskiej cieśninę łączącą Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. 166 lat temu zmarł Vincent Preissnitz, niemiecki lekarz, twórca nowoczesnego wodolotnictwa. Od jego nazwiska wynalazek używany przez nas codziennie, prysznic, wszedł na stałe do zasobów języka polskiego i to właśnie od jego spolonizowanej formie wywodzi się słowo prysznic. W 1894 roku, a więc 123 lata temu, urodził się Arkady Fiedler, pisarz, podróżnik, autor reportaży, opowiadań podróżniczych i wojennych. Do najbardziej znanych należą oczywiście Dywizjon 303, Dziękuję Ci Kapitanie, czy Ryby Śpiewają u Kajali. Zmarł w 1985 roku, a te fantastyczne tradycje Arkadego Fiedlera kontynuuje wnuk również Arkady Fiedler o jego wyprawie, niezwykłej wyprawie maluszkiem po świecie. Z pewnością nieraz jeszcze Państwo usłyszą w Trójce. Już zapowiedzi tego niezwykłego wydarzenia pojawiły się na naszej antenie. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, to już za niecałą godzinę. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą pogody. No i zdaje się, że te pierwsze sygnały o tym, że mróz i o tym, że różnego rodzaju sytuacje, no może nie nadzwyczajne, ale jednak już prawie zimowe, już przebłyskują w pierwszych zdaniach prognozy pogody. Szczegóły za chwilę. Przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmo, gdy miasto zamienia serca na karbon, nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. No już 4:30, czas na pana synoptyka. A, zabrzmiał jak groźba, czas na pana synoptyka. No, niektórzy niespecjalnie zadowoleni z takiej, a nie innej temperatury. Już słyszę ten głos jęku zawodzenia tych, którzy lubią ciepełko, ciepłolubnych. No a kto nie lubi? A tu masz Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu w zasięgu rozległego niżu z nad Danii. No i Polska znajdzie się pod wpływem tego niżu z zachodu na wschód. Przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych. Do Polski napłynie nieco cieplejsze powietrze. Polarne, morskie, tylko na wschód kraju, początkowo jeszcze w chłodnym powietrzu. Nie zgadną państwo, ale polarny, morski. Dziś na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie popada. Na północnym wschodzie oraz na Przedgórzu Sudeckim deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach już sam śnieg. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnięcie powoli spada. W południe ambulatoryjne wyniesie 999 hektopaskali w Warszawie. A na termometrach w dzień od 2 stopni na wschodzie, 5 w centrum, do 7 na Pomorzu Zachodnim. Tyle od pana synoptyka, od pana od pogody. Teraz czas na wiadomości od pana od muzyki. A zatem czas na pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Ciekaw jestem, kto zgadnie po pierwszej nutce w trakcie pierwszego nagrania. 7-1-3-3-5. Odgadujemy, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No, odważnych świat należy tak odgadnąć, cóż łączy trzy nagrania, nie znając drugiego i trzeciego. Spróbujmy po pierwszym nagraniu albo w trakcie. 7-1-3-3-5. Naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Ja konkwistadorzy, ja odkrywcy lądu, nowi kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to, co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończy się. Daj się odkrywać jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. We'll be right back. Tak sobie w ubiegłym tygodniu, no i zażartowałem i zaryzykowałem, że może w trakcie pierwszego nagrania ktoś się odważy i zgadnie, cóż łączy trzy nagrania różnych wykonawców. No i no i ma budzik za swoje. Bo okazało się... Ale się w piosence się rozpadało się, ale się okazało, że państwo, zdaje się, no, fantastycznie podchwycili to, że to może nawet i lepsza zabawa. Żebym ja wiedział wcześniej, to bym zaryzykował, tak jak państwo, może nie mniej, że właściwie w ciemno strzelając, cóż może być łącznikiem trzech nagrań różnych wykonawców. No i proszę, fantastyczne odpowiedzi dziś. Żadna nie jest tą prawidłową, ale proszę może nie strzelać w tej kwestii, będę się poddawał, ale proszę próbować dalej. Drugie i trzecie nagranie z rzędu przed nami. 7-1-3-3-5. Za chwilkę oklaski, wyróżnienia, ale te czynności rozgrzewkowe naszych muzycznych szarych komórek naprawdę na najwyższym poziomie. 7-1-3-3-5. Podchodzimy do tego śmiertelnie poważnie, ale gdyby państwo mieli ochotę pobawić się z nami, to oczywiście także z przymrużeniem oka, traktując jako rozgrzewkę. Za 23 minuty piąta, drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu. Trzy na raz. Czas, start. Raz. Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnowłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dali od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę moich przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z pięknej tafty, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Nocami w samotności rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale ten sen najśmielszy tej dumy nie urażę. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? No już, za nami. 3 na raz. Fantastyczne odpowiedzi. Udało się, udało się. No, prawie się udało. Mówiłem, że będzie trudniej. Trudniej niż wczoraj. I co? I deszcz. I może łączy deszcz z deszczowej trasy do Gdańska. To informacja od pana Pawła. Może deszcz, a może wspólnikiem byli odkrywcy. To od pana Daniela z Babimostu. Takie odkrywcze odpowiedzi, wyznania. Podróże poznawcze, a może wyzwania to powinno łączyć. Łączy nas 4:44, 44:44 teraz właśnie. Marzenie to od pana Marka. O, obywatel GC i o nie, długie w refrenie. Jeszcze o Peggy Brown, korekta strzału. To i pan Sławek i pan Paweł gorąco pozdrawiają, właśnie tak poprawiając się i odpowiadając. Pan Krzysiek z Gorlic informuje, że to ciało, a jeszcze pan Krzysiek dodaje, może to miłość. No, przyznam szczerze, podpowiadając i zaglądając do karteczki z kalendarza, też już troszkę wczoraj podpowiedziałem, że do końca roku 33 dni, dziś 332 dzień roku. Jutro, dobra, nie będę podpowiadał, nagrania, które trwają 3 minuty i 33 sekundy. Dziś w naszym kąciku 3 na raz. Mówiłem, że proste. Republika i Republika Marzeń. 3:33. Manam o Nie rób tyle hałasu. 3:33 i Myslowic, Peggy Brown. Nie zgadną państwo. Tak jest. 3:32. Proszę czekać. Będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Halo, to ja pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, to ja. Pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, czy to ty? Ano, to jestem ja. Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji. Mama tuju. I ten prysznic, co śmierdział na pomadku na tydny, a nocy. A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami. To widzisz, że mama tuju. No, sprawdzamy listę obudności. Pan Michał kręcący pętelki po Krakowie. Jest z nami pan Konrad z Łodzi, gdzie plus jeden za oknem wieje, a u mnie ciepła herbata, śniadanie, poranny program w radiu, aż nie chce się wychodzić do pracy. Mimo wszystko uśmiechu i dobrego dnia. Bardzo dziękujemy za życzliwe słowo o poranku. Pan Łukasz, motorniczy z Wrocławia. Poranna zmiana już wita. No nie wiem, czy razem ruszyliśmy o 4:44, ale jakoś tak o poranku, jeszcze przed świtem. Pan Andrzej z Krakowia, w Krakowiu minus jeden księżyc przebija się przez chmury, a dzisiaj mimo mrozu rowerkiem do pracy, a wcześniej dla wszystkich chętnych tosty z żółtym serem, cebulą, pomidorem, keczupem w Światowym Dniu Buraka. No niech i tak będzie. Keczup, pomidory. No taka dieta, bym powiedział, studencka. 4 stopnie w Elblągu, to nie, w Bolesławcu. I ile tam w Elblągu? To z poważaniem pan Darek z Bolesławca, pan Darek zimnolubny. Tak, w Elblągu też ma swoją bratnią duszę, gdzie to w Elblągu zazwyczaj za ciepło. No to zaraz będziemy sprawdzać. Pan Karol, licealista, kto to wymyślił ciąg dalszy tygodnia? Kto to wymyśla te święta? Bo dzisiaj dzień podłości i pocałunku. Podobno pocałunki są niehigieniczne, tak dodaje pan Karol, licealista. No nie wiem, trzeba by zapytać w szkole pani higienistki. Nie, chyba już nie ma. Pan Antek ze Szczebrzeszyna informuje, że pada deszcz ze śniegiem i plus ci. Lato i mróz, pora na młócenie, podpowiada pan Robert. Będziemy młócić jeszcze tej zimy. Pani Aga z Krakowa dodaje minus 4. Melduje się pani Iwona z Nysy, gdzie wieje i plus 2. Pan Adam z małżonką, tanecznym krokiem. Pan Andrzej z Skoczowa, obecnie na termometrze 1,4, więc właśnie taka norma krajowa. Jest Elbląg i pani Beata z zaciepłego Elbląga, która dodaje plus 1. No to Bolesławiec plus 4, Elbląg plus 1. Nie, tak to nie może być. Za ciepło.